ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทแล้วก็เราจะมาทำสมาธิให้จิตสงบกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะซึ่งในวันนี้ข้าพเจ้าจะยกเรื่องของบารมี10ประการเราเอาบารมีข้อหนึ่งมาทำในที่นี้เลยนั่นคือเอาเมตตามาเมตตาเป็นหนึ่งในบารมี10อย่างแต่วันนี้เราเจริญเมตตาด้วยเจริญกรุณาด้วยมุทิตาด้วยแล้วก็อุเบกขาด้วยตามไปพร้อมๆกันเลยในข้อแรกเรื่องของเมตตาคือเราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตานึกถึงเหตุการณ์ที่เรามีความรักความเมตตาความปรารถนาดีที่เกิดขึ้นเช่นว่าเราเห็นแม่รักลูกหรือเราได้รับความรักความปรารถนาดีจากพ่อแม่ของเราจากคุณยายจากพี่น้องหรือจากใครก็ตามเอาตั้งจิตไว้แบบนั้นแล้วก็แผ่กระแสความรักความเมตตานี้ไปในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินโดยทางสีทิศไม่อยากฉันใดเราก็ตั้งจิตเอาไว้มันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันฉะนั้นเรามาตั้งจิตเอาไว้มันเป็นไปด้วยกับกรุณากรุณาคือความปรารถนาให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากความทุกข์มีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่รู้สึกได้หรืออาจจะรู้สึกไม่ได้รู้สึกได้ก็ทุกขเวทนาทางกายทางใจรู้สึกไม่ได้ก็เป็นความแก่ความตายที่ต้องเจอต่อไปถ้าใครยังมีความทุกข์แบบนี้อยู่ก็เราปรารถนาให้เขาพ้นจากข้อนี้ให้ตั้งอยู่ในความสุขความดีให้พ้นจากความทุกข์นั้นให้กับสรรพสัตว์ทุกประเภทในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกต่างไม่เว้นสัตว์ที่มองเห็นได้หรือมองไม่เห็นจะตัวใหญ่ตัวเล็กมีสองเท้าสี่เท้ามากเท้าหรือไม่มีเท้าก็ตามจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูของเราเราก็ปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์คือด้วยจิตที่เป็นกรุณาแบบนี้ถัดมาอีกตั้งจิตเอาไว้มันเป็นไปด้วยกับมุทิตามุทิตานั้นคือความยินดีในความที่เขามีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสุขที่ปรารภกามหรือเป็นสุขที่ปรารภเนกขัมมะถ้ามีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเราก็ยินดีด้วยมุทิตานั้นก็จะลดความอิจฉาริษยาโดยจิตที่เป็นไปด้วยกับมุทิตายินดีในความดีความสุขของเขาแผ่ไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ให้หมดทั้งที่เขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเราเราจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขาให้ด้วยจิตที่มีมุทิตาทั้งที่จะเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กทั้งที่จะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลทั้งที่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูแผ่ไปยังตั้งจิตไว้ด้วยกับอุเบกขาด้วยอุเบกขาคือความวางเฉยวางเฉยในภาษาที่ทั้งน่าพอใจไม่น่าพอใจที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นจากทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนหรือเบื้องล่างกระแสแห่งภาษาจะมาจากทางทิศทางไหนก็ตาม เราตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาไม่ว่าจะเป็นภาษาที่เกิดจากคนที่รักเราชอบเราพอใจเราหรือจะเป็นภาษาที่เกิดจากคนที่รังเกียจเราไม่พอใจด่าทอว่าทำร้ายให้เรามีอุเบกขาตั้งเอาไว้แผ่ไปให้ยังสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเป็นเทวดาจะเป็นมนุษย์หรือจะมีกายหยาบหรือกายละเอียดจะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวหรือน่ารักน่าพอใจแปรไปหมดเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินในทั้งสี่ทิศไม่ยากฉันใดให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายแผ่กระแสจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกที่ทุกทางทุกท่วนทั่วตัวทุกคนแผ่ไปอ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งเพื่อให้มีกำลังมีปัญญาในการทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะที่วันนี้เราจะยกเป็นประเด็นขึ้นท่านเรียกว่าเป็นแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธเวลาที่เราเห็นสิ่งไหนได้ยินสิ่งใดทำอะไรอยู่ก็ตามท่านผู้ฟังจิตใจของเรานี่ท่านนึกน้อมกลับมาว่าเอ๊ในเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันสอดคล้องหรือมีหมวดธรรมะข้อไหนแม่บทอันใดที่จะแบบว่ามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้ตอบโจทย์ทำความเข้าใจหรือว่ามันเกี่ยวข้องกันจิตใจที่ส่งไปแบบนี้อยู่ตลอดนี่แสดงว่าเรามีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งก็เรียกว่าเป็นสรณะเหมือนลูกวัวที่เวลาไปไหนเจอเรื่องอะไรก็จะกลับมาหาแม่เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเรื่องราวอะไรแล้วแล้วเราคิดถึงคำสอนนี่แสดงว่าเราเป็นคนที่มีที่พึ่งโดยหัวข้อคำสอนนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญก็เรียกเป็นแม่บทในแม่บทประเด็นเรื่องราวต่างๆนี้มีมากมายเรามาศึกษาทำความเข้าใจไปทีละเรื่องทีละอย่างก็จะทำความรู้ของเราให้เหมือนกับเป็นอาวุธตันว่าเปรียบไว้กับหัวเมืองชายแดนที่มั่งคั่งของพระราชามีอาวุธสั่งสมไว้มากเรื่องยิงระยะไกลเรื่องยิงระยะใกล้ดาบหอกเหลาธนูมีดสั้นมีดยาวมีหมดเปรียบไว้เหมือนกับเราถ้ามีสุตตะคือการฟังเรื่องของพระสูตรเรื่องของหัวข้อแม่บทต่างๆฟังไว้สะสมไว้เหล่านี้เป็นอาวุธธรรมฟังเป็นอาวุธในการที่จะใช้ป้องกันสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินรสอาหารต่างๆเมื่อฟังแล้วคุณนึกถึงเรื่องราวหัวข้อแม่บทได้เนี่ยบาปอกุศลมันเข้าสู่จิตใจเราไม่ได้ใช้หัวข้อแม่บทในช่วงของใต้ร่มโพธิบทมาเป็นอาวุธในการป้องกันจิตใจของเราจากภัสสะสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมภายนอกทั้งหลายการที่เราได้ฟังมากแล้วระลึกได้นี่แหละมันเป็นอาวุธชั้นยอดเลยในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ในปีนี้อย่างที่ว่าท่านผู้ฟังข้าพเจ้านี่อยากจะเอาเรื่องราวที่เกี่ยวกับปัญญามาเพิ่มพูนให้ท่านผู้ฟังได้มีความรู้กันมากขึ้นหัวข้อทุกหัวข้อนั่นแหละแม่บททุกแม่บทนั่นแหละประเด็นทุกเรื่องสามารถเป็นตัวที่จะเพิ่มปัญญาเราได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะมันเป็นเหมือนกับอาวุธอาวุธก็คือปัญญาอย่างหนึ่งในการที่เราจะใช้ป้องกันจิตใจของเราโดยในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้ เราก็จะแบ่งรายการของเราเป็น2ช่วง2ส่วนส่วนแรกช่วงแรกก็เป็นการทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวเพื่อให้เราทำความเข้าใจได้ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เป็นความรู้ที่ถูกต้องท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนไปจับไปหางูเพื่อที่ต้องการจะรีดพิษมันแต่ถ้าจับไม่ถูกไม่รู้วิธีป้องกันถูกมันกัดมันฉกได้ตายได้หรือเหมือนกับถ้าจิตของเรามันตั้งไว้ไม่ถูกศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นอันตรายได้ในความที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปใช้เป็นตัวโต้ตอบต่อก้อนซัดเวียงให้อีกฝ่ายหนึ่งล้มไปอันนี้ไม่ถูกแต่ถ้าคุณจะไปจับงูหางูเพื่อที่จะเอาพิษของมันมาใช้งานได้ต้องรู้จักจับอย่างดีจับอย่างถูกต้องใช้ประโยชน์จากพิษงูนั้นได้ก็เหมือนกับว่าเวลาเราทำจิตให้สงบก่อนนั่นแหละจิตเป็นอารมณ์เดียวสงบนุ่มนวลอ่อนเหมาะเรียนความรู้ใดๆจะเอาความรู้นั้นแหละมากำจัดชะล้างชำระกิเลสในจิตใจของเราได้นั่นเองรายการเราจึงแบ่งเป็น2ช่วงอย่างนี้หัวข้อประเด็นแม่บทธรรมะที่จะยกขึ้นในวันนี้คือเรื่องบารมี10ประการบารมีหมายถึงความดีที่บำเพ็ญเอาไว้หรือว่าข้อปฏิบัติที่เมื่อทำให้เต็มแล้วจะทำให้บรรลุถึงนิพพานได้มาจากรากศัพท์คำว่าปรคือคุ้มครองรักษาหรือให้เต็มหรือไปให้ถึงหรือให้บรรลุหรือเป็นลักษณะที่ให้เกิดความสำเร็จเป็นความสามารถแล้วก็เป็นเครื่องให้ถึงฝั่งคำว่าบารมีเนี่ยเป็นพุทธพจน์นะท่านผู้ฟังคำนี้เฉยๆนะบอกว่าตัวพระองค์เองยังบารมีให้เต็มขึ้นแล้วก็จึงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้มาจากคำว่าอภิญญาโวสานบารมีซึ่งคำนี้ก็ได้กล่าวไว้ในหลายๆวาระแล้วก็พูดถึงสมณะคนไหนก็ตามอ่ะจะมาบรรลุธรรมก็ต้องมีการบำเพ็ญบารมีทีนี้คำว่าบารมีที่ว่าเป็นพุทธพจน์แล้วรายละเอียดที่ท่านตรัสบอกไว้ก็จริงๆแล้วจะปรากฏอยู่แค่เรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของการข่มบังคับใจแล้วก็การสำรวมระวังอันนี้หลักๆที่จะปรากฏมีอย่างไรก็ตามที่ว่าไม่ได้พูดถึงไม่ใช่หมายความว่าไม่มีเพราะว่าบางทีการตรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพูดไปในรายละเอียดตัวหัวข้อจะไม่ได้บัญญัติเอาไว้คำว่าไม่ได้บัญญัตินี่คือไม่ได้กำหนดขึ้นเป็นคำทีนี้เราจะเรียกกลุ่มคุณธรรมตรงนี้เราจะใช้ชื่อว่าอย่างไรก็มีเหล่าครูบาอาจารย์ในสมัยต่อมาที่ท่านทำการรวบรวมข้อมูลแล้วก็จึงได้คำพูดที่เรียกว่าบารมี10ประการซึ่งข้อมูลนี้อยู่ในส่วนที่เป็นคำอธิบายท่านผู้ฟังโดยเหล่าครูบาอาจารย์ในรุ่นต่อๆมาอธิบายถึงความที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องทำ10อย่างนี้ให้เต็มที่เมื่อเต็มแล้วคุณก็จะถึงฝั่งโน้นได้อย่างความสำเร็จอย่างการงานนี้ให้ลุล่วงคุ้มครองรักษาไปจนถึงที่หมายที่ว่า10อย่างมีอะไรบ้างเราหัวข้อกันก่อนนะท่านผู้ฟังคือทานศีลเนกขัมมะปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาแล้วก็อุเบกขามีบารมี10อย่างในแต่ละอย่างละอย่างท่านผู้ฟังก็ยังแบ่งเป็น3ขั้นคือขั้นต้นแล้วก็บารมีในขั้นกลางคืออุปปารมีแล้วก็บารมีในขั้นสูงสุดคือปรมัตถบารมีโดยในบารมีทั้ง10อย่าง3ชั้นข้าพเจ้าก็จะอธิบายไล่ไปตั้ง13อย่างนี้เรามาเริ่มกันเลยเราทำความเข้าใจในคำว่าบารมีกันไปแล้วก็ เกิดมาได้ข้อมูลกันไปแล้วในหัวข้อ overall ทั่วๆไปเรามาเจาะในรายละเอียดแต่ละรายการในข้อแรกทานทานหมายถึงการให้นั่นเองการสละออกไม่ว่าคุณจะให้กับใครให้ที่ไหนให้สิ่งใดอันนี้เป็นตัวสะสมไว้สะสมไว้เป็นบารมีที่เราสร้างไว้บำเพ็ญเอาไว้มันมีหมดตั้งฝังน้อยนิดหนึ่งมันก็มีให้เศษอาหารกับสัตว์เลื้อยคลานกับให้ตูบที่บ้านหรือให้กับพ่อแม่ให้กับเราพระอรหันต์เหล่านี้ต่างเป็นทานที่เราสะสมไว้ทั้งสิ้นนี่คือแปลว่าให้ทีนี้ในส่วนที่ว่าบารมีในความหมายที่ว่าทำให้เต็มในความหมายที่ว่าให้เกิดความสำเร็จมันก็จะมีความละเอียดรอบคอบไปในแต่ละองค์ละองค์ของเขาฉันจะพูดถึงทานเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าสิ่งของที่ให้นั้นหยาบหรือละเอียดจิตใจที่ให้นั้นมีความประณีตหรืออ่อนน้อมหรือไม่อย่างไรในนี้จะเป็นตัวแปรที่จะพูดถึงความที่ว่าสะสมไว้ให้เต็มขึ้นมันได้มากหรือได้น้อยเรามาเปรียบเทียบอะพระเจ้าปยาสีให้ทานอย่างเงี้ยให้ข้าวปลายเกลียนผ้านี่ก็ผ้าหยาบๆไม่อยากจะเอาเท้าโดนด้วยซ้ำนี่พระเจ้าปยาสีให้ทานแต่ถ้าเปรียบเทียบเอากับพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ให้ทานให้อาหารนี่เอาอาหารของดีๆให้เอาเนื้อเอาข้าวเม็ดเต็มๆขาวๆผ้านี่ก็เอาผ้าเนื้ออย่างดีตัวเองไม่ต้องใส่ดีๆก็ได้สละออกแบบนี้เอาความประณีตในทานนั้นก็มากกว่าในกรณีของโพธิสัตว์ที่กระทำแบบนั้นนอกจากเรื่องของยังเรื่องคนอีกเหมือนกันคือถ้าให้กับคนที่ไม่ดีคือการให้นั้นมันก็จะมีบารมีสั่งสมไว้ได้น้อยหน่อยแต่ถ้าให้กับคนดีๆคนที่มีคุณธรรมสูงบารมีที่สั่งสมไว้นั้นก็จะมีมากขึ้นคือเราอาจจะคิดว่าคนที่ร่ำรวยมีเงินทองดีๆอยู่แล้วเขาก็จะทำไมจะต้องการอะไรอีกมากมายหรือสู้ให้กับคนทั่วไปคนที่เขาอดอยากขาดแคลนอันนั้นก็ดีทำฝังไม่มีปัญหาได้ให้แล้วก็ให้ด้วยจิตที่ประณีตให้ของที่ดีประณีตไม่ใช่ของเหลือทิ้งความดีก็มากขึ้นแน่เอาอย่างผู้รับมันเกี่ยวด้วยไงว่าคุณธรรมความดีเนี่ยเราไม่ได้ดูที่ว่าคุณนั้นก็มีเงินทองมากหรืออย่างไรแต่เราดูที่ว่าศีลสมาธิปัญญาแต่บุคคลนั้นก็มีศีลสมาธิปัญญามากสูงการให้ในบุคคลที่มีจิตประณีตแบบนี้เอาทานบารมีนั้นก็มากขึ้นด้วยนี่คือเรื่องของและเรื่องคนใช่ไหมที่ได้รับทานนั้นทีนี้ที่สำคัญที่สุดเลยคือจิตใจของเราจิตใจของเราเนี่ยมีศรัทธาก่อนระหว่างและหลังหรือไม่โดยศรัทธาก่อนระหว่างและหลังมีความน้อมไปมีความปลื้มใจมีความเลื่อมใสไปในการให้นั้นถ้าบอกว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเกิดแบบก่อนให้ก็ให้แค่นี้พอนะที่เหลือเก็บไว้อันนี้คือมีความตระหนี่ใช่ไหมศรัทธาไม่เต็มศรัทธาไม่เต็มมันก็หย่อนในจุดที่มันไม่เต็มนั้นการให้มันก็ยังมีที่พร่องอยู่คือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเงินทองที่ให้มันเท่าไหร่นะท่านฟังอาจจะล้านอาจจะร้อยล้านเอาแต่ถ้ามีความคิดตระหนี่หลงเหลืออยู่ในจิตใจมันยังไม่เต็มไม่เต็มที่ไหนไม่ได้เอาคนอื่นเอาในจิตใจของเราบารมีนะมันต้องทำให้เต็มใช่ไหมก็เรียกว่าเรื่องให้เต็มขึ้นแล้วก็จะไปถึงฝั่งนู้นได้นี่ถ้ายังมีความพร่องอยู่ยังมีความคิดว่าแค่นี้พอแล้วเรายังตระหนี่หวงขั้นเอาไว้นั่นแหละคือมันยังไม่เต็มอ่ะจิตใจของเรายังโบ๋เพราะฉะนั้นถ้าบอกเราจะทำเราเป็นการสร้างบารมีนะคือแน่นอนในข้อแรกสะสมเล็กๆน้อยได้หมดวันนี้อย่าไปกังวลเลยว่าจะไม่ได้หรือได้น้อยได้แน่ทีนี้ถ้าจะให้ขึ้นไปอีกคือในจุดที่ว่าเราหวงกันตรงไหนเช่นความหวงกันของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ว่า 4,000 เอ้า คุณให้ 5,000 เลยนี่มันจะเคลียร์ไอ้จิตที่ตนีหวงกันเนี่ยออกไปได้โอเคก็แต่ว่าที่ข้าพเจ้าพูดเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าตัวเลขยอดของมันต้องเท่าไหร่นะบางคนหวงกันตนีอยู่ที่200คุณให้300เลยบางคนตนีหวงกันอยู่ที่1ล้านคุณให้2ล้านหรือล้าน 500,000 ไปเลยมันจะได้ไม่ต้องมาคิดนิดนึงมันก็ทำให้ความตระหนี่มันเศร้าหมองมันไม่เต็มแต่มันยังมีพร่องอยู่นิดหนึ่งนั้นอันนี้เป็นการสร้างบารมีนะประเด็นคือให้มันยิ่งขึ้นไปให้มันเต็มขึ้นคือไม่ใช่หมายความว่าคุณให้ 2,000 5,000 แล้วมันจะไม่เต็มมันจะไม่ดีดีให้ไปเรื่อยๆมันก็เต็มได้ทีนี้ถ้าบอกว่าจะหาจุดที่ตรงไหนยังไม่เต็มคือบางทีเราทำไปมันก็ได้ทั่วไปหมดแต่ถ้าจะเฉพาะเจาะจงจุดไหนที่มันยังไม่เต็มเอาตัวเลขที่เราจะตระหนี่เอาไว้เอาตรงนั้นแล้วให้สละออกในการสร้างบารมีเนี่ยต้องเป็นลักษณะนี้ที่ว่าจุดไหนที่เรายังพร่องอยู่เนี่ยเราต้องทำให้ได้เราจะต้องแบบปฏิบัติให้ได้แต่เป็นทานกับตัวเลขแต่เป็นทานกับคนให้สิ่งนี้ได้ไหมให้คนนี้ได้ไหมให้เวลานี้ได้ไหมนี่มันจะบารมีเต็มได้ทีนี้ก็ต้องขอแทรก เรื่องของบารมี3ขั้นในหัวข้อของทานนี้ด้วยคือบารมี3ขั้นนี่ก็จะมีลักษณะที่ว่าทั่วๆไปในขั้นแรกคือขั้นบารมีธรรมดาขั้นต้นในหัวข้อที่ว่าอุปบารมีคือบารมีขั้นกลางขั้นต้นนี่เขาจะพูดถึงว่าให้สิ่งของข้าวของทั่วๆไปเหมือนทองจุดนั้นจุดนี้เราจะทำบารมีขั้นต้นให้เต็มตรงไหนพร่องอยู่ตัวเลขไหนเราติดค้างเราชำระออกในจุดนั้นทีนี้ถ้าในอุปบารมีคือขั้นกลางขึ้นมาถ้าเป็นในหัวข้อของทานคือให้สิ่งที่ให้ได้ยากมากๆเลยให้ได้ยากมากๆเนี่ยคือให้ทานอวัยวะของตนให้ทานอวัยวะจะเป็นดวงตาแขนขาเนื้อเลือดอันนี้ให้ได้มีคนบริจาคโลหิตนี่คือเอาเลือดของตนให้นี่ก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีในขั้นอุปปารมีเหมือนกันนะหรือให้สิ่งที่เปรียบเหมือนกับเนื้อเลือดเปรียบเหมือนกับอวัยวะของเราเช่นให้บุตรธิดาภรรยาพวกนี้ที่ก็จะมีคำว่าปัญจมหาบริจาค5ที่ว่า5อย่างนั้นก็คือทรัพย์สินสมบัติอย่างที่ว่าอวัยวะเป็นอย่างที่2ชีวิตตัวเองการให้บุตรแล้วก็การให้ภรรยา5อย่างซึ่งในหัวข้อของชีวิตนี่ก็จัดว่าเป็นส่วนของปรมัตถบารมีคือสละชีวิตให้ไอ้คำว่าสละชีวิตให้เนี่ยท่านฟังมันไม่ใช่การฆ่าตัวตายคือถ้าฆ่าตัวตายเนี่ยก็คือแบบท้อแท้อ่อนแอท้อถอยคิดฆ่าตัวตายแต่ว่าในการทำบารมีหัวข้อของปรมัตถบารมีให้ทานชีวิตเนี่ยไม่ได้สนใจไงคือไม่ได้แคร์ตรงนี้แต่เอาคุณธรรมคือทานนั่นน่ะเป็นหลักเอาคุณธรรมคือศีลคือในคัมมานต์น่ะเป็นหลักในการที่ว่าชีวิตฉันไม่สนตายก็ตายแล้วก็ตายจริงๆนะนั่นก็จะเป็นปรมัตถบารมีในหัวข้อของทานที่ว่าเป็นการให้ถ้าเราจะพูดให้ละเอียดลงไปก็จะนอกจากสิ่งของภายนอกละเอียดลงไปจนถึงร่างกายอวัยวะละเอียดลงไปจนถึงชีวิตทั้งหมดเลยอย่างไรก็ตามนี่มันยังเป็นไปในทางกายเอาลงไปอีกทางจิตนี่ทางจิตนี่คุณสละออกไอ้เจ้ากิเลสราคะโทสะโมหะสละความโกรธสละความไม่พอใจสละความยึดถือสละออกละเอียดลงไปนี่เอาแค่ลำพังเพียงบารมีคือฐานมันก็ทำให้ถึงนิพพานได้แล้วนะเพราะว่าบารมีทั้งหมด10ข้อมันก็จะมารวมกันในจิตของเราเดี๋ยวข้าพเจ้าจะอธิบายทราบต่อไปตอนนี้หัวข้อที่2ของบารมี10ประการคือเรื่องของศีลก็เรียกว่าศีลบารมีคือความเพียรที่บอกว่าบำเพ็ญเอาไว้ด้วยการทำศีลให้เต็มตั้งมั่นในศีลศีลนั่นก็หมายถึงศีล5แต่จะเอาละเอียดลงไปกับศีล8ละเอียดลงไปอีกถ้าความเป็นนักบวชก็จะเป็นศีลหลายๆข้อ นี่บารมีในหัวข้อของศีลคือตัวของมันเองเนี่ยความที่ว่าเป็นบารมีเนี่ยมันเหมือนว่าถ้ามันยังพร่องอยู่ถ้ามันยังไม่เต็มเนี่ยนะแล้วคุณแบบเอาหน้าโดยศีลฉันทำให้มันเต็มขึ้นมาไม่เอาสิ่งที่มันไม่ดีอย่างเช่นว่าถ้าคุณเป็นคฤหัสถ์แล้วคุณเกิดเจอกิ๊กคนนี้เขาให้ท่าคนนี้เขาแบบดูเหมือนชอบเราเหมือนกันนะแม้แต่ว่าเรามีคู่ครองอยู่แล้วหรือว่าฉันคิดว่าฉันจะครองโสดอยู่แล้วฉันจะแบบว่าไปกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยมันยังทำไมจิตมันน้อมไปในความปรารถนาความสุขทางตาทางหูคุยเล่นเฮ้ยไม่เอานะนี่คือฝืนใช่ไหมตีบอกว่ายังพร่องอยู่ตรงนั้นน่ะอย่างแล้วคุณก็เอาศีลมารักษาไว้ฉันรักษาศีลดีกว่าเห็นแก่ศีลจึงไม่โทรคุยเล่นถึงไม่ทำชายชมดช้อยย้อยดูมองนั่นนี่มันก็จะแบบศีลเราก็เต็มขึ้นมาศีลในแต่ละข้อละข้อทุกฝั่งมีความละเอียดละเอียดลงไปกันหมดอยู่ในข้อศีลห้าธรรมดาเนี่ยการที่ประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดจารีตซึ่งความที่ว่าธรรมะของคนคู่ก็ถ้ารักษาศีล8เนี่ยคือไม่เสพเมถุนธรรมเมถุนธรรมคำนี้ก็คือธรรมะของคนคู่ราศีเมถุนเมถุนก็คือเรื่องของคนคู่นั่นแหละธรรมะของคนคู่เนี่ยเขาจะมีอะไรกันอันดับแรกก็จะคิดถึงกันอยู่เรื่อยแต่เจอกันก็มองตากันจับมือกันแต่ไม่เจอกันก็ยังโทรหากันอยู่เรื่อยจับมือกันแล้วกอดก็ทำเรื่องอะไรที่มันจะต้องจบลงด้วยการมีน้ำเป็นที่สุดจบนี่กิจกรรมที่จะไปถึงตรงนั้นทั้งหมดทั้งกระบวนการเนี่ยก็เรียกเมถุนธรรมทีนี้ถ้ามันจะเริ่มผิดจารีตเอาโทรหากันในผิดจารีตไหมแม้ทำมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะการที่ว่าโทรหาคนที่เขามีสามีหรือภรรยาอยู่แล้วโทรอยู่เป็นประจำแล้วเรื่องที่คุยละเรื่องอะไรแม้แต่เรื่องงานมันก็ยังโอเคใช่ไหมนี่แต่ว่าถ้าในขณะที่คุยเรื่องงานมันก็มีเรื่องชู้สาวเรื่องความสวยความงามเรื่องปรารภกามนี่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีก็ถือว่าปรพฤติจารีตด้วยเหมือนกันเราจะเอาละเอียดเนี่ยศีลเราก็เอาละเอียดให้ได้ในกรณีสามนี้เป็นต้นเราหรือว่าในข้อโกหกอะในข้อโกหกเนี่ยมันก็ละเอียดเป็นชั้นๆเข้าไปใช่บางทีแบบว่าเห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกเห็นอันนี้เราไม่พูดอยู่แล้วอันนี้คือโกหกเต็มๆแต่ว่าที่มันเป็นดีกรีไล่ๆลงมาเช่นเรื่องเอกสารบางอย่างบางทีก็ออกในนามของคนนั้นแทนให้พูดกันนี่ชัดเจนอยู่เข้าใจแต่เอกสารนี่มันก็เข้าใจอยู่แต่ว่าคือถ้ามันไม่อธิบายมันจะไม่เข้าใจมันก็ต้องระบุไปในเอกสารนะแม้แต่ละเอียดละเอียดแบบนี้เราก็จะแบบไม่ทำให้มันแปดเบื้อนทำบารมีคือศีลของเราให้มันเต็มขึ้นมาทีนี้ถ้าปรารภเรื่องของอุปบารมีในหัวข้อของศีลอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าตอนนั้นบวชเป็นดาบสอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งแล้วก็ต้องออกไปพิกาจารเป็นข้อปฏิบัติทางศีลไปเก็บก็ไปเก็บใบไม้ที่ไม่มีมันใบไม้แห้งมากินใบไม้ประทังชีวิตพอเก็บมาจะมาถึงอาสมเกิดมีคนมาขอดาวสกาเนี่ยปลอมแปลงกายมาเป็นดาบสมายืนอยู่ไว้เรามีใบไม้มีอาหารอยู่ในมือโพธิสัตว์ก็คิดว่างั้นฉันให้ก็แล้วกันให้ไปแล้วนี่คือทานบารมีใช่ไหมอาหารที่ตัวเองมีก็ใบไม้ง่ายธรรมดาใช่ไหมให้แล้วเราจะออกหาใหม่ไหมถ้าออกหาใหม่มันก็เป็นการแสวงหามันก็ไม่ผิดอะไรไงแต่ว่าต้องการจะบำเพ็ญศีลบารมีให้ยิ่งขึ้นเหมือนวันนั้นฉันไม่กินก็ได้อดเอาไม่ออกหาใหม่อยู่ด้วยปีติอยู่ด้วยสุขในจิตใจแต่นี่คือศีลบารมีเต็มๆในการที่ว่ารักษาศีลให้ตั้งมั่นถ้าบอกว่าในศีลของพระมีการบิณฑบาตครั้งเดียวคือไม่รับอาหารที่ตามมาภายหลังออกหาภายหลังไม่เอานี่ศีลก็ดีขึ้นส่วนถ้าปรมัตถบารมีคือต้องปรารภเรื่องของชีวิตละเรื่องของชีวิต ว่าถ้าต้องสละชีวิตเพื่อที่จะรักษาศีลก็มีหลายๆชาติหนึ่งนิทานชาดกที่เอายอดของเรื่องศีลเป็นหลักนั่นก็คือปุริทัตตชาดกก็ปรารภเรื่องศีลก็สละชีวิตได้ถึงแม้ว่าจะถูกเขาเบียดเบียนถูกเขาทำร้ายตัวเองอาจจะแก้สถานการณ์ได้แต่ถ้าด้วยการแก้สถานการณ์แล้วให้เกิดการผิดศีลยอมรับมันก็ได้คือศีลบารมีเพื่อทำบารมีนี้ให้เต็มมันคือรักษาศีลน่ะเอาคุณธรรมเอาโพธิญาณที่จะเต็มขึ้นได้จากบารมีในแต่ละข้อละข้อนี่เป็นหลักแต่ไม่ในข้อที่3คือเนกขัมมะบารมีท่านผู้ฟังเนกขัมมะนั้นหมายถึงการหลีกออกการออกบวชการออกบวชในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นจะต้องไปโกนผมคือในลักษณะที่อยู่คนเดียวหลีกเร้นอย่างนี้ก็ได้อย่างท่านผู้ฟังมาหลีกเร้นที่วัดป่าดอนไฮโซผู้นี้ถือว่าเป็นเนกขัมมะเป็นการหลีกออกทั้งสิ้นเรื่องราวที่เราอาจจะเคยได้ยินคือเรื่องของเตมีใบ้ที่ว่าแกล้งทำเป็นคนใบ้หูหนวกไม่รู้เรื่องอะไรเพื่อที่จะออกบวชโดยที่ไม่สนใจราชบัลลังก์ก็ยังมีเรื่องสุตตโสมะด้วยที่บอกว่าพากันบวชไปหมดเลยทั้งประเทศทั้งเมืองทุกคนลูกเมียต่างก็พากันไปบวชหมดคือเนกขัมมะเนี่ยมันจะฝึกจิตที่จะไม่น้อมไปในทางกามคือถ้าเปรียบเทียบกับศีลศีลทานก็เหมือนกันสละออกเพื่อที่จะไม่น้อมว่านี่เป็นของเราทานนี่ก็จะเน้นเป็นเรื่องสิ่งของเข้าของศีลนี่ก็จะเน้นมาในรูปแบบของการปฏิบัติเป็นข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเป็นลักษณะของความเป็นปกติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของบุคคลนั้นๆแต่ว่าท่านเนกขัมมะเนี่ยคือเน้นมาในทางเรื่องของนักบวชในการหลีกออกเป็นวิธีการดำเนินชีวิตอีกแบบหนึ่งละที่ไม่ใช่เป็นปกติของศีลละแต่เน้นมาในจิตใจที่จะสูงขึ้นไม่ใช่ปกติของคฤหัสถ์ทั่วไปซึ่งในเนกขัมมะเนี่ยมันจะต้องคืออยู่แบบลำบากนิดนึงอ่ะสละความเป็นใหญ่สละยศถาบรรดาศักดิ์เป็นแบบนักบวชเลยซึ่งในการบำเพ็ญบารมีในข้อนี้เราก็ทั่วๆไปคือในขั้นต้นขั้นกลางนี่จะต้องแบบปรารภการวางแผนการสละทรัพย์สินต่างๆแต่เราจะเอาเรื่องของอุปปารมีในหัวข้อของนี้กลับมาตั้งขึ้นเราจะเอานิทานชาดกมาอธิบายก็ประชาคิดว่าก็น่าจะใช้เรื่องของจุลสุตตโสมนี้ได้ที่ว่าออกบวชกันทั้งประเทศเลยนี่ในข้อที่เป็นอุปปารมีแล้วถ้าเป็นปรมัตถปารมีคือนี่ต้องคิดอย่างมากใช้การวางแผนใช้การทุ่มเทกรณีของเตมีใบ้นี่ตัวเองออกบวชคนเดียวแต่ว่าต้องแบบโอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดาที่จะหลุดออกได้คุณต้องแกล้งเป็นใบ้หูหนวกไม่ได้ยินก็จะมาทดสอบด้วยอะไรก็ตามก็ไม่สะดุ้งสะเทือนนี่อะไรก็เรียกเป็นปรมัตถบารมีแต่มาในข้อที่4ท่านฟังคือเรื่องของปัญญาบารมีหัวข้อในที่นี้ก็คือการที่ใช้ปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าประเภทที่เรียกว่าปัญญาธิกะคือสำเร็จได้ด้วยปัญญาซึ่งการบำเพ็ญบารมีนั้นก็จะมีการใช้เวลาที่น้อยแต่เปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าประเภทที่เป็นวิริยาธิกะคือบรรลุได้ด้วยการใช้ความเพียรหรือประเภทที่ว่าเป็นศรัทธาธิกะบรรลุได้ด้วยการใช้ศรัทธาหัวข้อปัญญาของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยจะโดดเด่นมากอยู่ในโอกาสต่อไปในสำนักนิทานชาดกในเรื่องของมโหสถชาดกที่ปรารภเรื่องปัญญาของท่านเนี่ยใช้ปัญญาแก้ไขสถานการณ์อย่างไรตั้งแต่เป็นสมัยเด็กจนมาถึงสมัยก่อนที่จะเข้ารับราชการจนรับราชการแล้วจนแก่เท่าแล้วก็ยังถูกทดสอบด้วยปัญญาอยู่เรื่อยการใช้ปัญญาเนี่ยมันจึงจะเรียกว่าเต็มขึ้นมาได้แก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งปัญญาของคนเราเนี่ยมันดูได้จากการพูดจาระบบความคิดนึกการกระทำของเขา แก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งคือวิธีการแก้ปัญหาของคนด้วยปัญญาที่มันไม่เท่ากันมันก็จึงมีวิธีแตกต่างกันถ้าคนดีเขามีปัญญามากวิธีการนั้นก็จะรวดเร็วประหยัดแล้วก็ใช้ได้ผลได้ผลนี่ก็ไม่ใช่ได้ผลแป๊บเดียวแต่ได้ผลแบบยั่งยืนแล้วถ้าจะปัญญายิ่งขึ้นไปอีกการได้ผลนั้นก็ไม่ได้ต้องเบียดเบียนคนอื่นเป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายวินวินกันทั้งคู่ได้ผลนั้นไม่ใช่แค่ชาตินี้แต่ยังชาติต่อๆไปคือมันหลายชั้นมากเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาอะไรที่แก้ไขปัญหาโดยที่ว่าเอาตัวเองปรารภชีวิตของตัวเองด้วยแล้วให้เกิดปัญญาขึ้นอย่างเช่นกรณีของโพธิสัตว์ในบางชาติคือตัวเองตายไปแล้วแต่ว่าไอ้ข้อความปรารภเรื่องปัญญาการแก้ไขปัญหาเออยังใช้อยู่ได้แต่ไม่ในข้อที่ห้าฝั่งนั้นคือเรื่องของวิริยะคือความเพียรวิริยะเนี่ยแปลว่าความเพียรก็ได้แปลว่าความกล้าก็ได้นิทานชาดกที่เขาจะยกมาประกอบในเรื่องนี้ก็มักจะยกเรื่องมหาชนกที่โพธิสัตว์ในตอนนั้นไปค้าขายในต่างแดนต้องแล่นเรือสำเภาไปแล้วเกิดเรือแตกอยู่ในมหาสมุทรว่างอยู่7วันนู่นน่ะจนกระทั่งนางเมขลามาเห็นแล้วก็จึงได้ช่วยเหลือได้จนกระทั่งว่ามีการแต่งเรื่องของมหาชนกโดยนักปราชญ์หลายๆท่านรวมถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยมีการให้ศิลปินมาเขียนภาพประกอบอะไรต่างๆนี่คือปรารภบารมีในข้อที่5วิริยะบารมีความเพียรทำในสิ่งที่คนทำได้ยากใช้ความเพียรสูงลักษณะการที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องมีความเพียรมากน้ำทะเลคุณวิทย์ไปเหอะคุณวิทย์จนทะเลมันหมดอะคุณจะได้ไหมนี่โพธิสัตว์นี่ต้องตั้งใจว่าต้องทำให้ได้เอาถ้าขอบจักรวาลฝั่งนี้ไปถึงขอบจักรวาลฝั่งโน้นมีไฟเต็มไปหมดเลยคุณต้องเดินเท้าไปจนถึงโอ้ไม่กลัวไปเลยนี่ก็ทำความเพียรนะนี่คุณต้องทำให้ได้ขนาดนี้ถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องราวอุปมาอุปไมยนี่เขาจะยกเยอะแยะมากมายทุกฝั่งยกถึงความที่ว่าบารมีในแต่ละข้อละข้อเนี่ยโอ้เป็นมาอย่างไรสุขวิริยะบารมีก็เน้นมาในเรื่องความเพียรคือความกล้ากล้าในการที่จะทำสิ่งที่ทำได้ยากทีนี้ถ้าเราหมายเจาะจงออกมาในเรื่องจิตใจหมายถึงว่าการที่เราละสิ่งที่เป็นอกุศลหมายถึงการที่เราทำเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นกุศลและสิ่งที่เป็นอกุศลสองอย่างนี้รวมกันคือการทำความเพียรนั่นเองทำสิ่งที่ทำได้ยากเนี่ยแล้วไม่ใช่โง่ทำแบบไร้ปัญญาไม่ใช่แต่ทำสิ่งที่ทำได้ยากแล้วประกอบด้วยปัญญาด้วยแล้วอกุศลธรรมมันลดด้วยกุศลธรรมเพิ่มด้วยนี่คุณก็ได้บารมีในข้อวิริยะด้วยข้อปัญญาด้วยแต่มาในข้อที่6คือขันติบารมีคือบารมีคือความอดทนอดทนต่อสิ่งที่อดทนได้ยากสิ่งที่มาลุ่มเร้าแน่นอนว่าปรารภข้างนอกอะอดทนเหลือบยุงลมแดดอดทนต่ออากาศร้อนหนาวอดทนต่อคำด่าคำว่าทำไมอดทนต่อสิ่งเหล่านี้คือไม่ให้จิตใจเรามันวุ่นวายไม่สงบขึ้นแต่เขาด่าเขาว่าแล้วคุณยังอยู่เฉยได้แสดงว่าในจิตใจของเราเนี่ยราคะโทสะโมหะกิเลสมันไม่มารุมเร้าตามสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นจากข้างนอกสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นข้างนอกเป็นอาหารอย่างดีๆหรืออาหารอย่างเลวๆเป็นคนที่เราชอบหรือเราเกลียดมากระตุ้นมาเร้าแล้วคุณยังอดทนในความที่จะไปชอบนั้นอดทนในการที่จะเกลียดนั้นเพราะฉะนั้นความอดทนเนี่ยดูที่กิเลสในภายในว่ามันเกิดขึ้นมากหรือน้อยคือถ้าเราเน้นมาในเรื่องความรักความพอใจความลุ่มหลงนั่นจะไปตกในข้อของเนกขมะบารมีคือคุณจะมีเนกขมะได้คุณก็ต้องมีความอดทนใช่ไหมเนกขมะคือการหลีกออกปฏิเสธสิ่งที่เป็นความสุขในทางการทั้งหลายมันอยู่แบบนักบวชนี่คือย้อนกลับไปในข้อเนกขมะนะอดทนในชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายสบายไม่เอาสิ่งนั้นแต่ถ้าเน้นมาในเรื่องของทุกขเวทนาเน้นมาในเรื่องของความไม่สบายการถูกด่าถูกว่าอันนี้ จะมาตกในข้อของขันติคือความอดทนเกิดจะเน้นมันเรื่องความโกรธนั่นเองไม่โกรธนี่คือในเรื่องจิตใจนะคือมีชาติหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นพราหมณ์พ่อแม่ก็จับให้แต่งงานแต่ตัวเองก็ไม่อยากแต่งหญิงที่แต่งด้วยนะก็ไม่อยากแต่งเหมือนกันแต่พ่อแม่จับให้แต่งงานเอาแต่งก็แต่งแต่งแต่ว่าไม่มีลูกพอพ่อแม่ตายไปทั้งสองคนก็จึงออกบวชพร้อมกันเธอก็บวชฉันก็บวชบวชแล้วรักษาศีลดีด้วยแต่ว่าบำเพ็ญบารมีอยู่ใกล้ๆกันเกิดพระราชามาประพาสอุทยานบริเวณป่าที่บำเพ็ญบารมีนั้นอยู่พระราชาเกิดพอใจในนางบราหมณีนั้นฉุดคร่าไปโดยประการโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราเห็นเกิดโกรธขึ้นว่าโอ้ทำไมทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยพระราชาไม่ควรทำอย่างนี้จะแบบว่าใช้ฤทธิ์ในการที่แบบเพ่งใบแล้วก็เป็นลำแสงทำลายทุกคนเนี่ยฆ่าตายได้นะแต่แบบไม่ทำพระอะไรพระรักษาศีลศีลมันจะผิดฆ่าคนไม่ได้แต่ความโกรธมีไหมมีอยู่ความโกรธมีปื้ดขึ้นแต่ศีลไม่ผิดไงในกรรมก็ได้แล้วตอนออกบวชใช่ไหมขันตินี่มันดันหลุดแล้วทำไงกรีบแก้ทันทีกำหนดจิตให้โกรธก็ไม่โกรธนี่ก็มีขันติเกิดขึ้นถัดมาในข้อที่7คือสัจจะบารมีสัจจะหมายถึงความจริงการพูดคำสัตย์มีความมั่นคงในคำพูดคำพูดก่อนกับพูดหลังเนี่ยจะไม่ขัดกันว่าอย่างไรแล้วก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นลักษณะของสัจจะบารมีนอกจากรักษาคำพูดแล้วยังเป็นไปในลักษณะนี้ด้วยว่าจะพูดแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยคือมันต้องคิดก่อนว่าที่เราพูดไปเนี่ยมันจะผิดพลาดได้ไหมก็มีเรื่องราวที่ยกขึ้นตัวอย่างของสัตว์ในป่าหิมพานต์ที่ชื่อว่ากินนอนกับกินนรีเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งที่ส่วนบนเป็นตัวคนส่วนล่างเนี่ยเป็นนกมีปีกด้วยแล้วก็สามารถพูดภาษาคนได้กินนอนกับกินนรีเนี่ยเขาเล่ากันว่าเป็นสัตว์ที่โอ้ยรักษาความสัตย์อย่างมากจะพูดอะไรสักคำหนึ่งเนี่ยจะแบบไม่ต้องการให้ผิดเลยเพราะนั้นจึงพูดน้อยมากจะกล่าวคำอะไรเนี่ยก็กลัวว่าแบบจะผิดสัจจะก็จึงมีเรื่องราวที่ว่าวิธีการใช้กินนอนหรือกินนรีพูดเนี่ยคือให้คนเอาไม้สองอันมาขัดกันแล้วพยายามตั้งหม้อขึ้นเป็นเตาเพื่อที่จะหุงข้าวไม้สองอันมาพิงกันมันจะยกหม้อขึ้นให้เป็นเตาขึ้นได้ไงตรงฝั่งมันไม่ได้ทำซ้ำทำย้ำไปอยู่นั่นแหละให้เจ้ากินนอนมันเห็นไปมันก็ไม่พูดจนกระทั่งว่าโอ้โหป่านี้นี่ทำไมยังทำไม่ได้เลยบอกกับบุรุษคนนั้นที่ทำพลาดทำผิดอยู่เรื่อยๆว่าใช่ไม้อีกอันหนึ่งจะไม่ดีหรอพุทธิจะให้ตั้งเป็นสามขาแล้วก็ตั้งหม้อขึ้นตั้งเป็นเตาได้หุงต้มได้นี่จึงกระทั่งว่าให้พูดสิ่งที่มันจะเป็นความจริงให้เป็นความฉลาดนี่เออนี่การรักษาสัจจะนี่ก็เป็นแบบนี้เราก็ยังมีหลายชาติในความที่เป็นโพธิสัตว์เอาเพื่อรักษาวาจาสัตว์ยอมสละชีวิตนี่แต่นี่มีอยู่ในขั้นปรมัตถบารมีธรรมะในข้อที่8ตบฟังคือเรื่องของอธิฐานบารมีคือความตั้งใจมั่นแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงอธิฐานหมายถึงการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอธิษฐานไม่ใช่แบบว่าเราอ้อนวอนขอร้องต้องได้งั้นไม่ใช่นะแต่เป็นการตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะเจาะจงไปในเรื่องของวาจานั่นคือสัจจะบารมีคำพูดคำจาทีนี้ถ้าเจาะจงมาในเรื่องทั่วไปติวคุณตั้งใจที่จะทำเช่นถ้าเราตั้งใจว่าฉันจะอ่านหนังสือให้มันจบบทนี้นี่คือคุณตั้งจิตอธิษฐานละว่าจะไม่ทำอย่างอื่นทำอย่างนี้อย่างเดียวจนกว่ามันจะสำเร็จเป็นลักษณะที่ว่าไม่ถอยกลับด้วยปฏิวานีเป็นอธิษฐานอยู่ในข้อนี้ด้วยกันหมดเลยแต่ปรากฏว่าพอทำไปสัก20นาทีมันแบบเหนื่อย โอ้ล้าสมองล้าสมองเอาหน้าไปแบบรูดดู Facebook สักหน่อยนึงเนี่ยดู YouTube เล่นสักนิดนึงเนี่ยหรือไปก็ฟุบลบหลับไปอีกงีบนึงนี่มันแพ้แล้วโอ้อธิษฐานบารมีไม่ได้ทำไงแต่เป็นคนทั่วไปก็ถอยนั่นก็ไม่มีวิริยะบารมีอีกแต่ถ้าไม่ถอยเอาสู้ไหมวิริยะบารมีได้อธิษฐานบารมียังไม่ได้ไหมเอางั้นตั้งใหม่ทำใหม่อดทนต่อความอยากที่มันจะไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ไม่ดีนั่นก็เป็นนิกรรมบารมีรักษาศีลได้ดีด้วยเราทำให้มันสำเร็จจนได้อันนั้นก็เป็นอธิษฐานบารมีเราก็ได้ด้วยบารมีคือการอธิษฐานคือตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็เต็มขึ้นมาได้แม้แต่ทั่วๆไปท่านผู้ฟังเช่นในการปฏิบัติธรรมก็จะมีการนั่งอธิษฐานคือการนั่งโดยตั้งใจว่าจะไม่เปลี่ยนท่านี่ใน1ชั่วโมงคุณทำข้อนี้ได้อธิษฐานบารมีก็เต็มขึ้นมาคือในข้อที่8ส่วนข้อที่9ท่านฟังคือเมตตาบารมีเมตตาคือความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นนั้นมีความสุขซึ่งก็จะตรงข้ามกันกับเรื่องของพยาบาทเรื่องของความโกรธความพยาบาทนี่คือลักษณะที่ว่าปรารถนาให้คนอื่นก็ได้ความทุกข์ได้ไม่ดีได้รับทุกข์มีความชิบหายมีความไม่ดีไปส่วนนี้จะต่างกับความโกรธนิดนึงนะว่าความโกรธนี่คือความรุ่มร้อนเร่าร้อนอยู่ในจิตใจไม่ได้ปรารภคนอื่นแต่ปรารภคนอื่นให้เขาได้ไม่ดีนั่นคือพยาบาทเมตตานี่คือจุดนี้แหละที่ว่าให้คนอื่นได้ความสุขคือถ้าความโกรธคุณอดทนไว้นั่นคือขันติแต่ถ้าปรารภคนอื่นภายนอกไม่อยากให้เขาได้ดีนั่นคือพยาบาทตรงข้ามคือเมตตานั่นเองในความเมตตาบารมีนั้นก็จะมีตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญว่าต่อให้เขาทำให้เราโกรธแล้วก็แบบว่าไม่ดีด้วยคิดจะพยาบาทไปในจุดนั้นคนนั้นเรื่องนั้นอ้าวไม่พยาบาทอ้าวให้มีเมตตาอภัยให้ยกโทษให้ตั้งจิตใหม่ให้ดีความมีเมตตานี่ก็เมตตาทั่วๆไปใช่ไหมคุณแบ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วคุณจะมามีเมตตาให้กับคนที่ทำร้ายเราแบบว่าทำให้เราได้ไม่ดีถึงขนาดต้องเสียอวัยวะแล้วคุณยังมีเมตตาให้เขาได้เนี่ยโอ้โหนี่คืออุปปารมีเมตตาบารมีในขั้นกลางขึ้นมาแล้วต่อให้คนที่เขาจะแบบเอาชีวิตเราทำร้ายทำลายให้ตายกันไปเลยเรายังเมตตาเขาได้นี่โอ้นี่คือปรมัตถบารมีบารมีคือความเมตตามันก็จะมี3ชั้นกันขึ้นไปตัวอย่างนิทานชาดกที่จะเน้นมาในเรื่องนี้ก็คือเรื่องสุวรรณสามชาดกที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพราหมณ์ฤาษีดูแลมารดาบิดาผู้ตาบอดอยู่เมื่อเกิดมียักษ์มายิงด้วยลูกศรให้บาดเจ็บสาหัสแต่ก็ไม่โกรธมีจิตเมตตาด้วยจิตเมตตานั้นก็ทำให้เกิดอัศจรรย์แผลหายขึ้นมาอันนี้ก็แบบว่าเอาตัวรอดมาได้ด้วยเมตตาบารมีของพระองค์ทำมาแบบนี้แต่มาในข้อที่10คืออุเบกขาบารมีคือการวางเฉยกับอุเบกขานี้การวางเฉยหรืออุเบกขานี่ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแต่ว่ามีอุเบกขาในการที่จะทรงจิตให้เป็นเสมอต้นเสมอปลายอยู่ปกติในเรื่องของนารทชาดกที่ว่าต่อให้คนนั้นเขาจะแบบว่ามาเข้าใจเราผิดเป็นความผิดพลาดของเขาเองเราก็จะมาโทษลงที่เราเราก็แบบวางเฉยไม่ได้จะต้องอธิบายอะไรคือถ้าเราจะแบบอธิบายแก้สถานการณ์เอาตัวรอดนั่นก็ใช้ปัญญาบารมีแต่ถ้าว่ารับไปอ่ะก็จะว่าไงฉันก็แบบนิ่งเฉยวางเฉยไม่ยี่รากับสิ่งที่เขาด่ามาว่ามาอันนี้คือบำเพ็ญอุเบกขาบารมีในการที่จะวางเฉยซึ่งถ้าโดยทั่วไปก็เป็นบารมีขั้นต้นแล้วถ้าเผื่อว่าหลังจากคุณทำทานบารมีด้วยในขั้นของอุปปารมีเช่นให้ทานด้วยอวัยวะของตน เราคุณก็เข้าอยู่อุเบกขานี่อุเบกขาที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นอุเบกขาประเภทที่เป็นอุปปารมีหรือว่าถ้าคุณทำทานหรือขันติหรือปัญญาในขั้นที่ว่าแลกด้วยชีวิตขึ้นมาเกิดยังรอดมาได้แล้วอยู่ด้วยอุเบกขาอุเบกขานั้นก็กลายเป็นประเภทปรมัตถบารมีขึ้นมาได้ในบารมีทั้ง10ข้อนี้ที่เป็นส่วนที่ครูบาอาจารย์ท่านอธิบายมาแล้วก็ว่ายกเป็น3ขั้นคือขั้นต้นขั้นกลางขั้นปลายนี่คือระดับของพระพุทธเจ้าที่ว่าต้องทำในทั้ง3ขั้นให้เต็มในทั้ง10ข้อรวมเป็นทั้งหมดเขาเรียกเป็นบารมี30ทัศน์นี่คือความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรงไหนหย่อนตรงไหนตรวจสอบดูจิตใจของตนเองแล้วเอาสละออกทำตรงนั้นให้เต็มสัจจะบารมีเต็มหรือยังในส่วนของอุปบารมีด้วยปรมัตถะด้วยศีลเต็มแล้วอุเบกขาเต็มหรือยังบางชาติไม่ได้มีอุเบกขาก็ทำไปอีกนี่สร้างมาจนเต็มนี่ก็เป็นโพธิสัตว์ที่จะปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณโดยการใช้บารมีทั้ง30อย่างใน3ขั้นทีนี้ถ้าเป็นบุคคลที่เป็นปัจเจกโพธิสัตว์คือปัจเจกโพธิสัตว์เนี่ยก็ต้องการที่จะบรรลุปัจเจกโพธิญาณคือบรรลุเองโดยที่ไม่ต้องมีคนอื่นสอนแต่จะสอนคนอื่นต่อให้บรรลุได้เนี่ยมันจะไม่ได้ก็นี่ก็เรียกว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีคำอธิบายในส่วนนี้ว่าเราจะมาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ก็ต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง10ข้อนี้แหละแต่ว่าเอา2ขั้นพอคือในขั้นต้นแล้วก็ขั้นกลางไม่ต้องเอาถึงขั้นสูงสุดสละชีวิตในทั้ง10อย่างนั้นเอาขั้นต้นขั้นกลางเวลามันก็ลดลงอย่างมากเลยเหลือแค่ครึ่งเดียวจากที่ต้องใช้เสียสงไขยแสนมหากัปในความที่เป็นปัญญาธิกะก็ลดลงเหลือแค่สองอสงไขยสีนี้ว่าเราจะพูดถึงบารมี10ทั้ง3ขั้นพูดถึงโพธิสัตว์แล้วก็ยังต้องบวกไปขั้นที่ยังไม่ได้รับการพยากรณ์ด้วยแต่จะพูดก็คือถ้าเป็นโพธิสัตว์นี่มันต้อง20อสงไขยที่ว่าได้รับพยากรณ์นี่คือ4อสงไขยแสนมหากัปใช่ไหมยาวเท่านี้ก่อนหน้านั้นต้องมีมาแล้ว16รวม4นี้ด้วยก็เป็น20อสงไขยของปัจเจกโพธิสัตว์ก็คือหาร10ไปจาก20ก็เหลือแค่2เท่านั้นเอง2อสงไขยแสนมหากัปทีนี้จะเป็นปัจเจกพุทธเจ้าในแบบสัทธาธิกะหรือวิริยะธิกะอันนี้ก็คูณ2ขึ้นไปก็จะเป็น2ไม่เกิน3อสงไขยระยะเวลาที่คุณจะมาเป็นบารมีใน10ข้อ2ขั้นทีนี้จะเป็นอนุพุทโธเขาเรียกว่าสาวกโพธิสัตว์การมาเป็นบารมี10ขั้นก็ต้องมีเหมือนกันนะแต่ว่าเอาทั่วๆไปขั้นต้นไม่ต้องเอาถึงขั้นกลางแล้วก็ขั้นสูงซึ่งในความบรรเพ็ญบารมีทั่วๆไปก็จะต้องแบ่งไปอีกว่าเป็นอัครสาวกซ้ายขวาหรือเป็นอสีติมหาสาวกหรือเป็นปกติสาวกนี่ถ้าถือว่าเป็นอัครสาวกซ้ายขวา2อสงไขยหรือ1อสงไขยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเอาแค่1แสนกับก็ได้แล้วในการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ถ้าเป็นอสีติมหาสาวกหรือปกติสาวกยิ่งน้อยลงไปกว่านั้นอีกน้อยเท่าไหร่เอาอีกสมมติว่าเราทำความดีอ่ะน้อยเท่าไหร่ที่ว่าได้7ชาติได้ไหมได้7ปีได้ไหมก็ได้เหมือนกัน7เดือนได้ไหมได้บางคนก็ได้นะ7เดือนสอนแล้วก็บรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าของเราบอกไว้7วันได้ไหมได้เหมือนกันนะบางคนก็มีอย่างท่านพระมหาโมคคัลลานะนี่สอน7วันในชาติสุดท้ายก็บรรลุธรรมได้แต่ก่อนหน้านั้นนี่มาเป็นบารมีมา 100,000 กับนะถึงมาเป็นพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกข้างซ้ายเอาหรือว่าถ้าสอนตอนเย็นได้ตอนเช้าได้ไหมหรือสอนตอนเช้าได้ตอนเย็นหรือสอนเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ได้ไหมก็มีนะบารมีเนี่ยทำให้เต็มได้เพราะเราจะเห็นว่าในแต่ละข้อละข้อของบารมีทั้ง10อย่างเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันเหมือนกันมันเกี่ยวเนื่องในความที่ว่าบางทีขันติมันก็เ เกี่ยวกับเรื่องของอุเบกขาก็มีนะคุณจะขันติได้คุณก็ต้องมีปัญญาด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสรุปมาให้แล้วในศีลสมาธิปัญญานี่ไงในศีลสมาธิปัญญามีมรรคแปดในมรรคแปดนี่แหละเป็นตัวหลักสำคัญเลยในการที่ว่าคุณจะสร้างบารมีสิบทัศน์เนี่ยให้เต็มแล้วมรรคแปดเนี่ยเป็นก็เรียกว่าพุทธพจน์ด้วยเราจะจัดเรื่องของการสนับสนุนในการบำเพ็ญบารมีเนี่ยแต่เรื่องของศีลเนาะคุณจะรักษาศีลได้ในศีลบารมีเนี่ยมันชัดเจนแล้วเรื่องของศีลใช่ไหมศีลก็ต้องคู่กับเนกขัมมะในศีลก็มีทานด้วยคุณจะสละสิ่งที่เป็นภายนอกออกแล้วก็รักษาศีลให้ดีให้เต็มทานก็คู่กันกับเมตตาส่วนสมาธิสมาธินี่คือหมายถึงกำลังจิตกำลังใจก็ต้องมีวิริยะมีขันติมีสัจจะมีอธิษฐานนี่คือต้องใช้กำลังจิตมากในการที่จะทำบารมีในข้อนั้นให้เต็มส่วนในข้อปัญญาก็คือได้แก่ปัญญาบารมีซึ่งก็ต้องคู่กันกับอุเบกขาบารมีทีนี้ในศีลสมาธิปัญญาที่เราจะจัดเรื่องของมรรคแปดลงไปได้ที่เราจะจัดเรื่องของบารมีสิบอย่างลงไปได้อันนี้เราทำให้มากทำให้มากแล้วเต็มขึ้นในส่วนที่เพียงพอจะให้เกิดบรรลุธรรมในชาตินี้เป็นโสดาบันคุณก็จะได้โสดาบันได้ก็บารมีส่วนนี้ก็เต็มขึ้นมาพอตรงนี้หรือถ้าเต็มขึ้นมาในระดับที่ให้บรรลุอรหันต์ในชาตินี้ความเต็มขึ้นมามันก็พอในจุดนั้นหรือถ้าบางคนจะเอาให้เป็นปัจเจกพุทธเจ้าคุณก็ต้องใช้เวลาขึ้นมาขึ้นมาอีกแต่จะให้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคุณต้องเต็มมากๆเลยระดับสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในบารมีทั้ง10ข้อทั้ง3ชั้นที่เกี่ยวกับบุคคลในขั้นต่างๆตั้งแต่เป็นอนุพุทโธเป็นปัจเจกพุทโธจนเป็นสัมมาสัมพุทโธนี่เราทราบแล้วคือไปถึงจุดที่เป็นพุทโธเนี่ยทำไมคุณจะต้องแบบไปเป็นบารมีแล้วเต็มแล้วยังไงคือเต็มแล้วไม่ต้องมาทำอีกไงเต็มแล้วมันจบเต็มแล้วมันงดงามจบลงสวยตรงนี้ถ้ามันยังพร่องอยู่มันก็ต้องใส่อยู่เรื่อยๆไม่เต็มตัณหาเนี่ยถมไม่เต็มแต่บารมีเนี่ยถมแล้วเต็มอยู่ถมแล้วเต็มแล้วได้อะไรในนิพพานคือความดับความระงับความเย็นไม่ต้องมาถมอีกที่ว่าจะถมตัณหาให้เต็มขึ้นเต็มขึ้นจนถึงจุดใดจุดหนึ่งมันผิดแล้วแต่ถมในทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาบารมี10ขั้นเต็มขึ้นแล้วเอาเพียงพอระดับไหนเป็นอนุพุทโธคุณก็เป็นได้เพียงพอระดับให้มันเต็มขึ้นถึงปัจเจกพุทโธหรือสัมมาสัมพุทโธอย่างที่ว่านั้นก็ได้ประโยชน์สุดจบแล้วไม่ต้องมาบำเพ็ญบารมีอีกนี่มันจบสวยงามตรงนี้ฝากไว้ท่านฟังในวันนี้เรื่องของบารมี10ประการใน3ขั้นแบ่งเป็นตามลำดับขั้นของการบรรลุธรรมแล้วก็เชื่อมโยงไปจนถึงจุดที่เป็นศีลสมาธิปัญญาด้วยมรรคแปดด้วยในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์โดยต้องมีแอปพลิเคชันในเครื่องเล่นนั้นๆหรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fm donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุลบาล